Zapraszamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Operacja przerzutu amerykańskiej brygady pancernej przez Niemcy do Polski rozpoczęta. Kilkunastu muzyków zagra dziś koncert charytatywny dla Syryjczyków. O 2/3 spadła liczba migrantów, którzy w ubiegłym roku dotarli do Unii Europejskiej przez morze. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO staje się faktem. 12 stycznia mają dotrzeć do Polski amerykańscy żołnierze. Na razie amerykańska brygada pancerna dotarła do niemieckiego portu Bremerhaven. Rozładowywane są dwa statki transportowe ze sprzętem, czołgami, transporterami opancerzonymi i haubicami samobieżnymi. W najbliższych tygodniach zostaną one przewiezione koleją i transportem drogowym do Polski i rozlokowane w Żaganiu i Bolesławcu. Amerykańska jednostka będzie liczyła 4000 żołnierzy. To historyczne wydarzenie, tak o rozmieszczeniu w naszym kraju amerykańskich żołnierzy mówi Marek Świerszczyński, ekspert wojskowości z Polityka Insight, podkreśla, że od zakończenia zimnej wojny Stany Zjednoczone nie rozmieszczały tak dużych sił w Europie. To będzie pierwsze tej skali rozmieszczenie de facto na stałe amerykańskich sił w Polsce, więc dzieje się historia. Ten Brygadowy Zespół Bojowy Wojsk Pancernych będzie ćwiczyć w całym regionie, od Estonii po Bułgarię. Siły pancerne amerykańskiej armii będą stacjonowały w ramach natowskiej operacji Atlantic Resolve. To odpowiedź sojuszników na agresywne działania Rosji na Ukrainie. 13 milionów Syryjczyków czeka na pomoc. Znaleźli się w dramatycznej sytuacji z powodu wojny. To dla nich dziś zagra koncert w Warszawie kilkunastu muzyków. Ideą koncertu jest zebranie pieniędzy na pomoc ofiarom wojny. Jednym z artystów, który wystąpi podczas koncertu, jest klarnecista Wacław Zimpel. Czuję bezradność, ale no chociaż tam jako artyści możemy z siebie dać. Zwykli ludzie tracą dachy nad głową, nie znają jutra i nie wyobrażam sobie, żeby można było o tym nie pamiętać. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć cierpiących Syryjczyków, mogą przekazywać pieniądze Polskiej Akcji Humanitarnej, wyjaśnia Bogna Różyczka. Nie organizujemy przewóz darów z Polski. Mamy biuro w Turcji, na granicy z Syrią i drugie biuro wewnątrz w Syrii. Jakby te wszystkie sprawy, jak pomoc żywnościową, czy zakupujemy materace, koce, to jest wszystko robione w Turcji, w miarę możliwości także w Syrii. Informacje o tym, jak pomóc Syryjczykom, można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że koncert organizują Polska Akcja Humanitarna oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a wystąpią Reggae Rockers, Milo Curtis, Aga Zarian czy Robert Brylewski. Początek o 19. O 2/3 spadła w minionym roku liczba imigrantów, którzy dotarli do Unii Europejskiej przez morze, podała unijna agencja Frontex. To konsekwencja zawarcia przez Unię porozumienia z Turcją w sprawie migracji oraz uszczelnienia granic przez kraje Bałkanów Zachodnich. Według wstępnych danych w 2016 roku do Unii przedostało się dwoma głównymi szlakami morskimi 364 tysiące migrantów. Na greckie wyspy przez Morze Egejskie dotarło 182 tysiące osób, o 79% mniej niż w 2015 roku. Największe grupy migrantów przedostających się do Grecji to Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy. Natomiast napływ imigrantów z Afryki Północnej do Włoch przez Morze Śródziemne był w ubiegłym roku rekordowo duży. Liczba ta wzrosła o 1/5 do ponad 180 tysięcy. Tym szlakiem do Unii przedostają się przede wszystkim Nigeryjczycy, Erytrejczycy, obywatele Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej i Gambii. Według Frontexu w ubiegłym roku zewnętrzne granice Unii Europejskiej przekroczyło nielegalnie w sumie ponad 500 000 osób. Ze wszystkich orszaków Trzech Króli papież Franciszek wyróżnił ten, który przeszedł ulicami Warszawy w czasie południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Papież zachęcił do pójścia za przykładem magów i wyruszenia za betlejemską gwiazdą. Papież pozdrowił obecny na placu świętego Piotra orszak Trzech Króli, który tym razem przybył z regionu Umbria w środkowych Włoszech. Następnie powiedział: pozdrawiam grupy przybyłe z Malty, Kalifornii i Polski. Moim błogosławieństwem obejmuje uczestników wielkiego orszaku Trzech Króli w Warszawie z udziałem wielu rodzin i dzieci. W rozważaniu na temat dzisiejszego święta Franciszek ostrzegł przed pulsującymi światłami, które zapalają się i gasną jak drobne życiowe satysfakcje. Nie wystarczają one jednak, ponieważ trwają krótko i nie przynoszą poszukiwanego przez człowieka pokoju. Trzej królowie zachęcają do pójścia za trwałym i łagodnym światłem, które nie zachodzi, bo nie jest z tego świata, powiedział papież. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze ważna wiadomość dla kierowców. Ten weekend policja znów prowadzi wzmożone kontrole. Sprawdza nie tylko trzeźwość, także stan techniczny pojazdu. Policjanci podczas kontroli drogowych będą sprawdzać stan bieżnika, czy ten stan kół jest odpowiedni, by nie wpaść w poślizg na drogach. Pamiętajmy też o spryskiwaczu. To jest bardzo, wydaje się, prosta sprawa, ale bardzo często podczas kontroli drogowych zauważamy, że szyby przednie kierowcy są po prostu zabrudzone przez błoto pośniegowe, które wydobywa się z pojazdów jadących przed nami, a okazuje się, że kierujący po prostu nie uzupełniają płynu w spryskiwaczu. Mówi rzecznik Komendy Głównej Marek Ciarka, a za niewłaściwe przygotowanie pojazdu do drogi można dostać mandat w wysokości 500 zł. To był serwis Trójki. Nadal mróz od 19 stopni w Suwałkach do minus 4 w Poznaniu i Wrocławiu, na zmianę słońce i chmury i czasem przelotny śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setki tysięcy ludzi na ulicach, ale nie protestują. Świętują. Idą zgodnie za trzema mężczyznami w orientalnych strojach. Kim byli ci trzej? Królami, mędrcami czy magami? Skąd szli i co ze sobą nieśli? I czy na pewno było ich trzech? A może, jak sądzą niektórzy, 60? Jaki był ich świat? Czy można się do niego przenieść? Choćby na godzinę. Złoto, kadzidło i mirra. Dziś po 17 zapraszam do egzotycznego świata mędrców ze wschodu. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład telewizor Sony 49 cali, Smart, klasa A+, za 2199 zł, czyli o 400 zł taniej. Saturn, technologia tak ma. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Słuchaj. Listen. Hyre. Escucha. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 14. W tonacji Trójki. Państwa bardzo serdecznie, Jacek Hawryluk. Dziś w tonacji podsumujemy rok 2016. Zgodnie z zapowiedzią przed nami 10 najciekawszych francuskich płyt minionych ostatnich 12 miesięcy. Wybór jak zwykle subiektywny, ale inaczej przecież być nie mogło. Zapraszam do godziny 15. الجار وديري مزيه محل نسيك راني كولي زاد عليا الهم والحماديه كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس المطويات يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس المطويات يا فاطمة بنت الجار وديري مزيه محل نسيك راني كولي زاد عليا الهم والحماديه كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما شاطرة غير في الخرجات حواس المطويات يا ماما ويا ماما شاطرة غير في الخرجات حواس المطويات مولات الحزام وعطاني رنديبو في لاكورنيش البحر هاي جوهر مثل شابة هاد الليلة محلة نسيها جابت عليا مولات الحزام وعطاني رنديبو في لاكورنيش البحر هاي جوهر مثل شابة هاد الليلة محلة نسيها يا ماما ويا ماما شاطرة في الخفات حواس البطويات يا ماما ويا ماما شاطرة في الخفات حواس البطويات سنتي حفلة Rozpoczynamy od miejsca 10. Acid Arab, czyli debiut kolektywu DJ-ów, paryskiego kolektywu, który współpracuje z artystami z różnych części świata, ale przede wszystkim z artystami arabskimi z Syrii, z Turcji, także z Izraela. Debiut płytowy nieźle oceniony, wydany przez wytwórnię Kramet Disc, to u nas pozycja 10. To jest bardzo subiektywne zestawienie takich płyt, o których, tak myślę, w następnych latach będę pamiętać i do których będę wracał w naszych spotkaniach. Większość z tych utworów i tych grup, nie, właściwie wszystkie, pojawiały się w naszych piątkowych tonacjach, wcześniej natomiast także w koloniach francuskich, zatem dzisiaj absolutnie same przyjemności. Na 9. Paradis. Et que les mots ne viennent pas. Et je sens bien que je m'y prends mal. plus, je sais pas. Un petit peu toi et moi. Et toi, t'en penses quoi? Była bardzo mocna jesień, jeśli chodzi o debiuty, o tych artystów, którzy wydali swoje pierwsze płyty, bo nie tylko Essi Tarap, ale także długo oczekiwany album duetu Paradis Recto Verso. U nas na miejscu 9, a na 8 Kondo, jedyny reprezentant sceny hip-hopowej. I jakoś, powiem szczerze, nie przypadły mi do gustu propozycje i takich formacji jak PNLF, czy Nekfe, czy S-Crew. Na świecie, zwłaszcza w Stanach, powstały fantastyczne płyty hip-hopowe w roku 2016. We Francji trochę cienko. À se rendre dingue, sexe, violence et drogue, le cocktail fait pour qu'on se flingue. On shoot à l'alcool, au fric et même au phonogramme. Laissez passer les photographes, on laisse nos vies sur Instagram. Même si c'est nul, on pense qu'avec nos testicules, on use de mauvaises habitudes, le cash, le flash et l'attitude. Prends de l'altitude, une latte, échange de l'attitude, du crack. On s'épargne pas, s'éparpille et parle peu. On se fout des conséquences pour mourir avec élégance. Le diable a déjà gagné, regarde les pages de nos cahiers. Putain, ce monde est dingue, on se tue pour deux minutes de fun. Et quand le bonheur se pointe, on est pétrifié comme devant le cœur. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Le cœur qui bat comme un rage con, je vois tout péter, je m'arrache comme ça. La vie une course, attire en l'air comme dans un mariage corps sale. Comme le sud de l'Italie, là où mes potes résident. La peau grisade, j'entends la litanie que cette époque récite. Pleine d'hypocrisie, de tempête dans leur tympan, mon hypocrisie. C'est ça être un bon élève. Y'a que des cancres ici, je viens d'un clan du son clandestin qu'ils reconnaissent en grandissant. Cri retentissant quand j'ai sans y'a encore du sang quand tu sors. Mais un jour les larmes sécheront. Scènes où tu connais le nom, j'ai les cheveux longs, mais les miens ne cesseront de monter les échelons. Je veux qu'on me laisse accomplir ma vie. La vie ne fait pas le moine. Demande aux muslims qu'on massacre en Birmanie. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Babylone me dit faut faire des sous, rejoins le monde moderne et souffre. Il me reste que l'art, c'est tout. Et si la flamme s'éteint, ce sera mon dernier souffle. Tous les jours, la vie nous teste afin qu'on abandonne. Parfois, nos démons résonnent. En moi, j'entends des voix corps. Et quand j'ai des absences, la vie me renvoie dans les cordes. Je rêve d'être bien et posé comme personne. À l'heure où la lune accompagne les petits, coincé dans un bocal vide, mes pensées sortent d'une brume apocalyptique. Prenez garde, on prend de l'âge, ne vous méprenez pas. Dans la vie, y'a qu'un seul voyage, on l'a entamé à nos premiers pas. À quel prix tu pourrais donner ta vie sans finir comme un esclave ou bien enfermé à vie dans des murs, des costumes ou des postures. Je vois des prisons dorées et des impostures. Alors s'il y a la guerre, on n'ira pas à nous. L'avenir est si terne, nous on veut devenir des poids lourds. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne, faut que je tienne. Je regarde le monde et la vie que je mène. Malgré mes démons, je me dis faut que je tienne. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Parfois je craque. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Faire le bien. Faire le bien. Faire le bien. C'est plus facile de faire le mal que faire le bien. Parfois je craque. Ta płyta często gościła i w koloniach francuskich, i w wakacje, w naszych piątkowych spotkaniach. Kondo i kolejny album tego rapera. Tutaj gościnnie także Nekfe, Faut que je tienne, a cały album zatytułowany jest Intra Muros. To była nasza pozycja ósma, natomiast na miejscu siódmym dziewczyna, którą usłyszałem, przyznaję, po raz pierwszy w roku 2016, chociaż to nie jest debiutantka. Jej kolejny album nosi tytuł Toi non plus, Mott Lubeck. Dans mon corps, dans mes yeux, dans mes bras, dans ma bouche, dans ma chair, dans mes larmes, dans mes mains, dans ma peau, dans ma tête, dans mon sang, dans mon cœur, dans mes veines. Je n'y suis plus. Toi non plus. Je n'y suis plus. Toi non plus. Mon corps dans tes yeux, dans mes larmes, ma bouche dans ta chair, dans mes bras, mes mains dans ta peau, dans ma tête, mon sang dans ton cœur, dans mes veines. Je n'y suis plus. toi non plus. Je n'y suis plus. Toi non plus. Je n'y suis plus. Toi non plus. Je n'y suis plus. Toi non plus. Tak, tak, to jest Mott Lübeck i album Toi non plus, drugi album w karierze tej artystki. Pierwszy pojawił się w roku 2012, La Fabrique. Przegapiłem go. Później były trasy koncertowe wraz z Dominikiem A. No i po 4 latach artystka powróciła wraz z albumem właśnie tak zatytułowanym Toi non plus. Co więcej, wideoklip do tego utworu tytułowego nakręciła Robi, która zdaje się również szykuje nowy album już na ten nowy 2017 rok. Kolejna pozycja to również jest płyta świetnie znana, prezentowana nie tak dawno, ale to naprawdę jedna z najciekawszych kompilacji, jeśli chodzi o historię muzyki francuskiej. Opowiadałem o tym Państwu mniej więcej chyba w połowie grudnia. Brytyjska wytwórnia Soul Jazz opublikowała kompilację zatytułowaną Le Punk. To opowieść o pierwszej fali francuskiego punka i nowej fali, drugiej połowy lat 70. i początku lat 80. Mnóstwo zespołów, często są to grupy, które po prostu wtedy się pojawiły, wydały singla, 2 single i gdzieś tam zniknęły, jak chociażby ten Metal Boys. Brzmi to troszeczkę jak francuski Suicide Metal Boys, Sweet Marilyn, jedna z kilkunastu grup przypomnianych na kompilacji Le Punk The French Connection, pierwsza fala francuskiego punka 1977-80. Poza Metal Boys także Marie et les Garçons, Phantom, Gasoline, Warm Gun, Metal Urbain czy Electric Callas, kilkanaście zespołów, większość z nich przepadła gdzieś i dziś została przypomniana na tym fantastycznym albumie. To u nas miejsce szóste. jacek.hawryluk@polskieradio.pl w sprawie no nie tylko dzisiejszego subiektywnego zestawienia we wszelkich sprawach dotyczących muzyki francuskiej. A u nas na pozycji piątej, właściwie bez żadnego komentarza. Justice. Świetne single i cały album bardzo dobry. Woman Justice u nas na pozycji 5. Natomiast na 4. miejscu w tym bardzo subiektywnym zestawieniu najlepszych, najciekawszych, najpiękniejszych płyt roku 2016 właściwie nie jedna płyta, a zjawisko, czy też chyba artystka, o której przypomnieliśmy sobie bardzo intensywnie. Chociaż tak naprawdę jej pierwszy album został wznowiony jeszcze w roku 2015. Lizzie Mercier-de-Clou to jest artystka pochodząca z Paryża, która dorastała w Lyonie, ale w połowie lat 70. znalazła się w Nowym Jorku. Tam nagrała m.in. u boku Laurie Anderson swój pierwszy album Press Color w roku 1979. Ta płyta została wznowiona, tak jak powiedziałem, jeszcze w 2015 roku, natomiast w pierwszej połowie 2016 roku wytwórnia Light in Attic przypomniała kolejne płyty tej artystki. Lizzie Mercier-de-Clou po sukcesie pierwszej płyty zaczęła jeździć po świecie i nagrywać albumy z różnymi muzykami. Drugi album Mambo Nassau z 81 roku powstał na Wyspach Bahama, Zulu Rock w RPA, a One for the Soul w Brazylii. I właściwie jest to komplet jej dokonań, wraz z jeszcze jedną płytą Suspense 1988 roku. Mamy w tej chwili do dyspozycji właściwie cały katalog jej nagrań. Zatem wybieram wątek afrykański, bo ta płyta z 84 roku nagrana z muzykami z Afryki Południowej wydaje mi się najciekawsza. Lizzie Mercier-de-Clou. Wakwa Zulu, Kwezi Zulu Rock to wersja francuska. Podstawowa wersja została zaśpiewana w języku angielskim, ale w tych reedycjach, które pojawiły się w ubiegłym roku, mamy różne dodatki i między innymi więcej wersji francuskich w wykonaniu Lizzie Mercier-de-Clou. Przypominam, to album wydany w roku 1984, nagrany w Johannesburgu na 2 lata przed Graceland Paula Simona. Warto o tym pamiętać. Na miejscu trzecim Leskop. Kolejny artysta, który powrócił po 4 latach, zadebiutował solowo w 2012 roku po prostu jako Leskop, a w 2016 pojawił się z drugą płytą Echo. Wcześniej oczywiście grał jako Azyl, to Mathieu P. Dupin, czyli Leskop po prostu, a David Palmer to wydaje mi się jeden z takich no, bardziej radiowych singli francuskich opublikowanych w roku 2016. Zresztą dość często, jak sprawdzałem nasze playlisty, ten utwór pojawiał się i w Koloniach, a później także w piątkowej tonacji. Leskop to właściwie nie jest zaskoczenie, bo na ten album czekaliśmy, zresztą artysta zapowiadał go, że to będzie kontynuacja tego, co robił, a jednocześnie gdzieś tam cały czas analizowanie wątków lat 80. i tego, co zdarzyło się w muzyce nowofalowej, ale na trochę nowy sposób. I tak rzeczywiście było. Natomiast kolejny album to debiutanci, kolejni na tej liście z roku 2016. 2, może nawet 3 lata czekaliśmy na to, aż wyprodukują swój debiutancki album. Pojawiały się różne single, maxi single, remiksy, aż wreszcie nagrali album i to co więcej jeden z najlepszych we Francji z kilkoma znakomitymi singlami. Państwo znają ich doskonale. Nazywają się Pirouette. Je suis le plus petit de mon entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit. paysages, tous les avis. Et j'entends la franchise, j'entends le confetti. Même le plus si sûr de lui au fond, mais pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte que tu te poses toutes ces questions. Et je te souhaite de trouver tes propres raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide de chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoire. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. Et ça fait deux, trois jours que tu n'es pas bien. Tu ressasses le même discours que t'es flippé parce qu'on n'est rien. Et tu sais plus choisir entre un cuir et un blouson. C'est normal, t'es qu'un pigeon face à l'enchaînement des saisons. Ouais, t'as compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie, ni tout seul, ni tous ensemble. Mais je respecte qu'il se pose toutes ces questions. Et je leur souhaite de trouver les bonnes raisons. D'ici là, la lune brille pour toi. Elle guide chacun de tes pas dans l'escalier qui mène au toit. C'est ta victoire, c'est ma victoire. C'est une raison d'être là si j'entends résonner ta voix. W latach 80. Francuzi mieli duet Elie Jacques, no a teraz mają Pirouette. Ich debiut nosi tytuł Carmon, Carmon. To u nas pozycja druga. Na 10. Acid Arab, na 9. Paradis, na 8. Kondo, na 7. Mot Lubeck, na 6. Francuscy punkowcy, na 5. Justice, na 4. Lizzie Mercier de Clou, na 3. Lescop, na 2. Pirouette i miejsce pierwsze. No to właściwie nie jest zaskoczenie, bo gramy ich muzykę od samego początku, od pierwszej płyty. Duże oczekiwania były dotyczące tego krążka i okazało się, że warto było czekać. Nie tylko świetny album, ale także i świetne koncerty, czyli po prostu na miejscu pierwszym La Femme. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil i Jacek Hawryluk. Po godzinie 15 Piotr Metz, a my już dziękujemy. Usłyszymy się za tydzień.